تفسير واذكر في الكتاب ابراهيم، اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیجئے، ان کی بات کیجئے. ابراہیم علیہ السلام کون تھے؟ اللہ کے دوست. اللہ اپنے دوست کا ذکر کر رہے ہیں اپنی کتاب میں. انہو، کیونکہ وہ کانا تھے صدیقاً، بہت سچے انسان، صدیق. اللہ نے ان کو دوست کیوں بنایا؟ ان کی اس خوبی کی بنا پر، کیونکہ وہ بہت سچے انسان تھے، صدیق تھے. صدیق کا لفظ صدق سے مبالغے کا صیغہ ہے، بہت راست باز، جس کے قول اور فعل میں مطابقت ہو، کوئی کنٹرڈکشن نہ ہو، جو کہے وہی کرے. صدیقیت جو ہے، یہ مقام نبوت کے بعد سب سے اعلیٰ درجہ ہے. ہر نبی اور رسول اپنے وقت کا سب سے بڑا صدیق ہوتا ہے، راست باز. لیکن عام لوگوں میں بھی صدیق ہو سکتے ہیں، مگر ہر صدیق نبی نہیں ہوتا. مثلا حضرت مریم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ صدیقہ تھی، لیکن بعض کے خیال میں وہ نبی نہیں تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام صدیق تھے، نبیین نبی بھی تھے. ہر صدیق نبی نہیں ہوتا، لیکن ہر نبی صدیق ہوتا ہے. اذ قال لأبیہ، جب اس نے کہا اپنے والد سے، اپنے باپ سے، کیا کہا؟ یا ابتی، اے ابا جان، لم تعبدوا، آج کیوں عبادت کرتے ہیں؟ ما لا يسمع، جو نہ سنتے ہیں، ولا يبصر، اور نہ دیکھتے ہیں. جو بت نہ دیکھتے ہیں نہ سنتے ہیں، آپ ان کو خدا مانتے ہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ ولا یغنی عنک شیئا، نہ آپ کے کسی کام آتے. ظاہر ہے ایک پتھر کا بت جہاں رکھا ہے رکھا ہے، اگر آپ کو کوئی کام ہے اس سے تو وہ تو ہل کے نہیں دیتا، کام کیا کرے گا. کہا کہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں کہ آپ ان کو کیوں پوچھتے ہیں. یا ابتی، اے ابا جان، انی قد جاءنی من العلم، میرے پاس علم میں سے کچھ آیا ہے، مجھے اللہ نے علم دیا ہے. مالم یا عتیقہ، جو آپ کے پاس نہیں آیا. لہذا اس علم کی وجہ سے کیا ہوا؟ کہ مجھے اللہ کی معرفت ہو گئی ہے، اللہ کو پہچان گیا ہوں، اس کی مرضی پہچان گیا ہوں. اب آپ کیا کیجئے؟ فتبعنی، آپ میری پیروی کیجئے. اہدکا، میں آپ کی رہنمائی کروں گا. صراطاً سویا، درست راستے کی طرف، سیدھے راستے کی طرف لے کے جاؤں گا آپ کو، آپ میرے پیچھے چلیں. یہ گستاخی نہیں کہ باپ کو کہنا آپ میرے پیچھے چلیں؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ کیا اولاد ماں باپ سے بڑھ کر صاحب علم ہو سکتی؟ اکثر ہوتی. اب دیکھیں ہر دور میں نئی ایجادات ہو جاتی ہیں، بچے ماں باپ سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں. اس سے ماں باپ کا احترام نہیں کم ہوتا، نہ ان کا مقام کم ہوتا ہے، لیکن پیروی میں، اتباع میں عمر کی شرط نہیں، یا عمر کرائیٹیریا نہیں، ایج فیکٹر نہیں کہ کوئی ایج میں بڑا ہے تو اس کی پیروی کی جائے، یا مال میں زیادہ ہے تو اس کو فالو کیا جائے، یا دنیاوی رتبے اور سٹیٹس میں کوئی بڑا ہے تو اس کا پیچھا کیا جائے. نہیں، دین کے معاملے میں کس کو فالو کیا جائے گا؟ جس کے پاس العلم ہوگا، خواہ وہ اپنی ہی اولاد کیوں نہ ہو. اس لیے کبھی بھی اس کو انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے کہ ہمارے بچے کچھ کہیں تو ہم کو نہیں ماننا. نہیں، اگر وہ صحیح بات کہیں تو ان کے بھی پیروی کی جا سکتی، کیونکہ اصل پیروی تو اللہ کی ہے نا، جس کا حکم بتایا جا رہا ہے. تو یہاں سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے، اور وہ یہ کہ کسی کی بھی پیروی کرنے سے پہلے یہ دیکھ لینا چاہیے کہ اس کے علم کا سورس کیا ہے، کیا محض علم ہے یا العلم ہے. علم سے مراد کوئی بھی علم ہو سکتا ہے، نکرہ ہے نا، لیکن العلم کیا ہے؟ معرفہ، خاص علم، پراپر ناؤن ہے نا العلم، خاص علم. خاص علم سے مراد یہاں کیا ہے؟ العلم جب قرآن میں آتا ہے مراد وحی الہی کے ذریعے حاصل ہونے والا علم ہے. بیٹے پر وحی آئی، باپ پر نہیں آئی. بیٹے کو جو کچھ ملا باپ کو نہیں ملا، یہ اللہ کی دین ہے، اللہ کی تقسیم ہے، جس کو جو چاہے دے. اور یہ ہم سب کے لیے ایک امتحان بھی ہوتا ہے. لوگوں کو عموماً ہدایت کی راہ میں جو چیز رکاوٹ بن جاتی ہے وہ یہ کہ بعض اوقات جس شخص کے پاس وہ علم ہوتا ہے اس کا سٹیٹس ہم سے کم ہے، وہ مال میں کم ہے یا عمر میں کم ہے یا کسی اور چیز میں، تو انسان کہتا ہے لو میں فلاں کی بات مان لوں. اچھا آپ نے دیکھا ہوگا خاص طور پر جو ینگ بچیاں پڑھنے کے لیے آتی ہیں کہ بعض اوقات آپ اپنے پیرنٹس کو جب جا کے کوئی چیز بتاتے ہیں تو وہ اس کو کس سینس میں لیتے ہیں؟ لو کل کی بچی اور مجھ کو سبق سکھانے لگی، اپنے پاس ہی رکھو اپنا علم، ہم کو غلط نہیں کرتے آ رہے. یہ ایک انا کا مسئلہ بن جاتا ہے. جو شخص اللہ کے رستے پہ چلنا چاہتا وہ کسی چیز کو انا کا مسئلہ نہیں بناتا، وہ ہمیشہ یہ سوچتا ہے اور پوچھتا ہے کہ اچھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، قرآن میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا بتاؤ کیا بات ہے جو ہم کو کرنی چاہیے. ایسی عاجزی رکھنے والے لوگ ہمیشہ ہدایت پاتے ہیں. یا ابتی، بیٹا باپ کو سمجھا رہا ہے، اے ابا جان لا تعبد الشیطان، آپ شیطان کی عبادت نہ کریں. شیطان کی عبادت ایز سچ اس طرح نہیں کہ اس کو سامنے بٹھا کر اس کے آگے نماز نہ پڑھیں، مراد یہ کہ شیطان کے وسوسوں کی پیروی نہ کریں، شیطان کی بات نہ مانیں. اچھا شیطان کی بات کیوں نہ مانے؟ اس لیے کہ ساتھ ہی بتا دیا ان شیطان، کیونکہ شیطان کانا ہے للرحمن عصیہ، رحمان کا نافرمان. شیطان رحمان کی بات نہیں مانتا اس لیے آپ اس کی نہ مانیں. وہ میرے دوست کا دشمن ہے اس لیے آپ اس سے دوستی نہ کریں. سمپل سی ریزن، ان شیطان کانا للرحمن عصیہ. اب آپ دیکھیے کہ شیطان کی عبادت کیا ہے اور اصل میں کس چیز سے روکا جا رہا ہے. اچھا عبادت کس کو کہتے ہیں؟ ذرا سا ہم اس پہ بات کرتے ہیں تاکہ آپ کو یہ پورا کانسیپٹ سمجھ میں آئے. یاد رکھیے کہ ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے جذبات رکھے ہیں جن کی سیٹسفیکشن صرف اس صورت میں ہوتی ہے جب انسان اپنے سے بڑا کسی کو سمجھ کر اپنے سارے جذبات عقیدت اس سے منسوب کر دے. یہ ہر انسان کے اندر ہے کہ وہ خود سے بڑی ہستی سمجھنا چاہتا ہے، ایسی جس میں کوئی خامی نہ ہو، کوئی عیب نہ ہو، جس کو وہ چاہ سکے، جس سے محبت کر سکے، جس کے آگے سبمٹ کر سکے، جس کے آگے سرنڈر کر سکے، جس کے آگے اپنی ساری کمزوریاں رکھ سکے، جس کا سہارا لے کر اپنی ساری ویکنس دور کر سکے. پوجنے کی جو چاہ ہے نا، پوجنا سمجھتے ہیں نا، پرستش، یہ ہر انسان کے اندر ہے. انسان کی تکمیل ہوتی ہی اس وقت جب وہ کسی کو پوجتا ہے، کہ ہر ایک کے اندر ایک انسان کی ایک ڈیمانڈ ہے، ارج ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا نا، تو اسی کو پتا ہے کہ انسان کی جو ارج ہے یا جو طلب ہے اس کی سیٹسفیکشن کہاں ہو سکتی، اور وہ ہو سکتی صرف اللہ کی ذات میں، کیونکہ اسی میں کوئی خامی اور عیب نہیں. اس لیے اسلام کیا بتاتا ہے کہ اپنی ساری محبتیں، عقیدتیں، اطاعتیں، جذبات، سب کچھ اس کے نام وابستہ کر دو، یہی عبادت ہے. جو شخص رستے میں اٹک جاتا ہے نا، جا رہا تھا اصل منزل پہ، راستے میں کوئی جھاڑی اٹکی، کپڑے پھاڑ دیے اس نے پکڑ لیا اس کو، وہ اسی کے ساتھ الجھتا رہا اور اصل منزل بھول گیا، ایسا شخص ناکام ہو جاتا ہے. یاد رکھیں کہ جو اللہ کی عبادت نہیں کرتے وہ کسی نہ کسی اور کی پرستش میں ضرور گرفتار ہوتے ہیں. والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہوتے ہیں. تو جن کے سامنے خدا نہیں ہوتا نا، ان کے سامنے کوئی اور ہوتا ہے. اچھا, اور وہ ان کو مایوس بھی کرتا ہے, وہاں وہ ٹھوکریں کھاتا ہے انسان. شیطان انسان کے اسی جذبے یا انہی جذبات پہ ڈاکہ ڈالتا ہے اور انہیں اللہ کی طرف جانے نہیں دیتا, اور چیزوں میں الجھا دیتا, ادھر ادھر ادھر ادھر. یہی انسان کا خسارہ ہے, اسی کا نام شرک ہے. کہ جو کچھ ہمارا ہمارے رب کے لیے ہونا چاہیے تھا وہ کس کے لیے ہو گیا؟ کسی اور کے لیے ہو گیا. جو ہی وہ کسی اور کے لیے ہوا تو اس کا ہی دوسرا نام کیا ہو گیا؟ شرک. شریک کر لیا نا, اس کو سمجھ گئے؟ یا عبد لا تعبد الشیطان, تو لا تعبد میں جو عبودیت ہے, عبد ہے, اس کا مفہوم کیا ہے؟ سارے جذبات پرستش کو ایک ہستی کے لیے خاص کر لینا, ایک ہستی کو بڑا ماننا, یعنی اللہ کی عبادت مراد ہے. لیکن جب شیطان انسان کو اچکتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ اسے کہیں اور جا الجھاتا ہے, کوئی اور چیز اتنی اٹریکٹو بنا کے دکھاتا ہے کہ انسان اصل کو بھول کے اس میں پڑ جاتا ہے. یہی انسان کی ناکامی, اس کو بھول کر کسی اور چیز میں پڑ جائے. یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن, ابا جان مجھے ڈر لگتا ہے کہ آپ کو رحمان کا عذاب نہ آ پکڑے. فتکون للشیطان ولیا, تو عذاب کی شکل کیا ہے؟ کہ آپ شیطان کے دوست بن کے رہ جائیں گے. اوہ, یعنی یہ بھی اللہ کا ایک عذاب ہوتا ہے کہ انسان اللہ کی بجائے کسی اور چیز میں الجھ جائے, کسی اور چیز کو سہارا بنا لے, کسی اور سے اپنے وہ جذبات وابستہ کر لے. قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم, باپ نے کیا کہا؟ ابراہیم تم میرے الہوں سے منہ پھیر رہے ہو, میرے الہوں سے منہ موڑ رہے ہو, یعنی اپنے جذبات عقیدت ان کی بجائے کسی اور سے وابستہ کر رہے ہو. تو انہوں نے اس کو کیا سمجھا؟ کہ اللہ کی طرف جانے کا مطلب ہی کیا ہوا؟ کہ ان کو بھول جاؤ, ان کو بھول جائے. آپ کو پتا ہے کہ یہ جو بت بنے ہوئے تھے وہاں, یہ صرف پتھر کے ٹکڑے نہیں تھے خوبصورت تراشے ہوئے, اس کے پیچھے کانسیپٹ کیا تھا؟ ان پتھروں کے اندر عقیدت کس کی تھی اصل میں؟ کچھ بڑے انسانوں کی, کچھ نیک لوگوں کی, جن سے صدیوں کے تصورات اور تلسمات وابستہ تھے. تلسم کا مطلب سمجھتے؟ مسحور کن باتیں, روایات, خرافات, جسے مائتھولوجی کا نام آپ دیتے ہیں. ایک طرف وہ صدیوں کی کہانیاں کہ یہ بت ایسے تھے, یہ ویسے تھے, اور ایک طرف ابراہیم کیا کر رہے ہیں؟ ان سب کو چھوڑ دے اور ایک رب کو مانے. اب یہ بیٹا کہہ رہا ہے اور وہاں صدیوں کی کہانیاں ہیں, کس کی مانی جائے؟ اس کی مان لی جائے؟ نہیں, وہ صدیوں کی کہانیاں چھوڑ دی جائیں. اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم, ابراہیم تو میرے الہوں کو چھوڑ دو گے؟ لئن لم تنتہی, اگر تو باز نہ آیا, لَأَرْجُمَنَّكَ, میں ضرور تجھ کو سنسار کر دوں گا. یہ باپ کہہ رہا ہے کس کو؟ بیٹے کو. میں تجھے پتھر مار مار کے ہلاک کر دوں گا, میں تجھ کو رجم کر دوں گا. وَحْجُرْنِي مَلِيًّا, اور چھوڑ دو مجھ کو لمبے عرصے تک, چلے جاؤ یہاں سے کہیں, میں تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتا. وَحْجُرْنِي, چھوڑ دو مجھ کو. مَلِيًّا, ملوطن سے, ملوطن زمانے کو کہتے ہیں, اور ملیہ لمبا عرصہ, بہت دن کے لیے چلے جاؤ کہیں. اس سے آپ دیکھیں نا, انسان کی عقیدت اور عبادت کے جذبات کتنے سخت ہوتے ہیں کہ اس میں اپنی اولاد کو بھی پیچھے چھوڑ دیتا ہے. اور یہی تو شیطان کا کارنامہ ہے. قال سلام علیک, ابراہیم کہتے ہیں آپ پر سلام ہو. بہت زبردست ڈائلاگ ہے یہ باپ اور بیٹے کے درمیان. اس میں ہمارے لیے بہت سی سمجھنے کی باتیں, کہ جہاں حق کے معاملے میں باپ سے کوئی کمپرومائز نہیں, وہاں کوئی بدتمیزی بھی نہیں، کوئی بد اخلاقی بھی نہیں۔ پہلے لاجک سے بات کی، علم کی بنیاد پہ کی کہ میرے پاس علم ہے، پھر اس کے بعد لاجک کہ شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے، آپ اس کی بات نہ مانیں، پھر تنبیہ کہ آپ کو کہیں عذاب نہ آ جائے، اور پھر سلام علیک، نہیں مانے تو کیا کہا، آپ پر سلام ہو۔ یہ آپ دیکھ لیجئے کہ تبلیغ کے سٹیپس کیسے چل رہے ہیں نا۔ سب سے پہلے پوچھتے ہیں، سوال ہے سب سے پہلے، اذ قال لابیہ یا ابت لم تعبدوا، سوال کرتے ہیں، آپ کیوں عبادت کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، یعنی پہلے جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر ساتھ ہی انڈائریکٹلی سمجھاتے بھی۔ اتنا خوبصورت انداز ہے نا یہ تبلیغ کا کہ جب تک آپ کسی کی بات جانے نہیں، کسی سے پوچھے نہیں، تو دڑا دڑ اس کو سنائے مت۔ پہلی بات کیا، جاننے کی کوشش، لما تعبدو، آپ کیوں عبادت کرتے ہیں، اور پھر آپ دیکھیں آپ ان کی عبادت کر رہے ہیں جو سنتے بھی نہیں، دیکھتے بھی نہیں، کام بھی نہیں آتے۔ اور پھر یہ جملہ جو ہے نا، یا ابتی، بہت پیار سے کہنے کا انداز ہے، یا ابتی، اے ابا جان، بہت محبت سے خطاب کر رہے ہیں، جیسے ایک بچہ باپ سے لاڈ کرتا نا، یہ لاڈ والا انداز ہے، یا ابتی۔ پھر کہتے ہیں میرے پاس کچھ علم آیا ہے، پہلے سوال، پھر کہتے ہیں کچھ علم ہے میرے پاس، وہ علم اس کو نگیٹ کرتا ہے جو آپ کہتے ہیں۔ اب اس میں اپنے آپ کو رکھ لیجئے کہ آپ اپنے پیرنٹس کو تبلیغ کر رہے ہیں یا بڑوں کو کر رہے ہیں، کیسے کریں گے؟ نمبر ون کوشچن، کوشچن اس طرح نہیں کہ دے مارا، کس طرح، جسٹ ایکسپلور کہ کیا خیال ہے، اور ہلکا ہلکا ٹچ کے، فائدہ کچھ نہیں۔ پھر اس کے بعد دلیل علم کی کہ میں نے کچھ پڑھا ہے، قرآن میں تو یوں لکھا ہے۔ پھر اس کے بعد شیطان کے ریفرنس سے بات کہ شیطان کی بات ہم کو نہیں ماننی چاہیے کیونکہ وہ رحمان کی بات کا انکار کرتا ہے، رحمان کا نافرمان ہے، رحمان کا دشمن۔ تو تیسری بات یہ کہ اگر ہم نہیں مانیں گے اللہ کی بات تو کہیں اللہ تعالیٰ کا کوئی عذاب نہ آ جائے۔ اور پھر باپ کا ریئیکشن سخت سے سخت، شدید ریئیکشن میں جواب کیا، السلام علیک، سأستغفر لک ربی، میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ یہ ہے ایک مسلمان کا رویہ شدید سے شدید ریئیکشن کے مقابلے میں۔ یہ نہیں کہ لڑ جھگڑ کے دو چار گالیاں سنا کے اور گھر دروازے پٹک کے گھر سے باہر نکل جانا کہ نہیں مانتے نہ مانے، نہیں، سلام علی سأستغفر لک ربی انہ کا نبی حفیہ، میرا رب میرے پہ بہت مہربان ہے، میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ اور آپ چاہتے ہیں کہ نکل جاؤں میں، وہ آتا ذلکم، میں جا رہا ہوں، وما تدون من دون اللہ، اور صرف یہ نہیں کہا میں جا رہا ہوں، کہا ان کو بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں چھوڑ رہا ہوں تم کو، آتا ذلکم، میں چھوڑ رہا ہوں تم کو، اور جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، اور کس کا سہارا لے رہا، وہ ادعو ربی، اپنے رب کو پکاروں گا، میں اپنے رب سے دعا کروں گا۔ جہاں انسانی وسائل ختم، باپ کا سہارا ختم، وہاں دعا شروع ہو جاتی۔ گھر، ماں باپ، وطن، بیک گراؤنڈ، سب کچھ چھوڑ رہے ہیں، ہجرت، وہ ادعو ربی، افا، مجھے امید ہے، اللہ اکونا، کہ نہ ہوں گا میں، بدعائے ربی شقیہ، اپنے رب سے مانگ کر نامراد، میں اپنے رب سے مانگ کر نامراد نہ رہوں گا، میں وہ سب پالوں گا جو میں پانا چاہتا ہوں۔ وہی انداز ہے نا جو زکریا علیہ السلام کا ہے کہ رب تجھ سے مانگ کر تو کبھی نامراد ہوا ہی نہیں۔ اچھا، ہمارے اندر دعا میں یہ یقین اور کیفیت نہیں ہے۔ بعض وقت لوگ اپنا مسئلہ کوئی میرے پاس لے کر آتے ہیں تو میں ان سے کہتی ہوں دعا کریں، تو وہ سمجھتے ہیں جیسے میں نے ان کا مذاق اڑایا ہوں، کہتا نہیں دعا سے تو کچھ نہیں ہوتا، آپ ہمیں کچھ اور بتائیں۔ اور کیا بتائیں، اور کچھ ہے ہی نہیں، اللہ کے سوا کون ہے جو مشکل آسان کرے؟ خود قرآن میں آتا ہے کہ اگر اللہ تم کو کوئی تکلیف پہنچائے تو ہے کوئی جو اس کو کھولے اس کے سوا؟ لیکن ہم کو دعا حل نظر ہی نہیں آتا، حالانکہ ہر چیز کا حل دعا ہے۔ مانگتے چلے جائیں، معلوم نہیں کس وقت سن لے جائے، ایک ہی چیز ہے جو تقدیر بدلتی ہے اور وہ دعا ہے۔ بدل جائے گا سب کچھ، مانگنے میں کسر نہ کریں، لیکن ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، مانگنے کے وقت میں مانگیں، اور جب اللہ دینے کو آئے گا تو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ہم کیا چاہتے ہیں، دعا کی قبولیت کیا؟ ابھی مانگے، ابھی چھت پھٹے اور وہ سب آ جائے نیچے جو ہم مانگ رہے ہیں، اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ وہاں ہر کام کا ایک وقت مقرر، وہ جلد باز نہیں ہماری طرح۔ اس لیے وہ ادعو ربی اسا اللہ اکون بدعائی ربی شقیہ فلما تزلہم وما یعبدون من دون اللہ، پھر جب اس نے چھوڑ دیا ان کو، جدا ہو گیا ان سے اور جن کی وہ عبادت کرتے تھے اللہ کے سوا، وَحَبْنَا لَهُ اِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ہم نے اس کو تنہا تھوڑی چھوڑ دیا، ہم نے اس کو اسحاق اور یعقوب دیے۔ ایک طرف ماں باپ چھن گئے، اللہ نے کمی پوری کر دی۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دین کی خاطر اگر کوئی خاندان کسی کو ڈس اون کر دے، آگ کر دے، بے دخل کر دے، اللہ اس کو تنہا نہیں چھوڑتا، وہ اپنے خاص رحمت سے، خزانوں سے اس کمی کو پورا کر دیتا ہے۔ ہم نے اس کو اسحاق اور یعقوب دے دیے، اس کی آنکھیں ٹھنڈی کر دی۔ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، اور ہر ایک کو ہم نے نبی بنایا، یعنی باپ چھوٹا تو بیٹا نہیں، صرف بیٹا اور پوتا دیا، یعنی ایک چھوٹا تھا نا، دو دیے۔ کیونکہ بیٹے کے ساتھ پوتے کا ذکر جو ہے مزید خوشخبری ہے، کہتے ہیں نا کہ بچوں کے بچے بچوں سے بھی بڑھ کے پیارے ہوتے ہیں، تو اس لیے صرف بچے کا ذکر نہیں کیا، اس سے مزید آگے کا ذکر بھی کیا۔ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، ہر ایک کو ہم نے نبی بنایا۔ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا، اور عطا کیا ہم نے ان کو اپنی رحمت میں سے، یعنی نبوت کے علاوہ بھی ان کو بہت کچھ دیا۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور بنایا ہم نے ان کے لیے سچی زبان، یعنی سچی ناموری عطا کی، عَلِيًّا، بلند مرتبہ۔ علی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بلند مرتبہ۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، عَلِيًّا کیوں کہا گیا یہاں؟ نسبی حالت، یعنی ہم نے نبوت بھی دی ان کو اور سچی ناموری اور شہرت بھی دی ان کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء کہا گیا،